gəlib cəhalə Eşqi məni edib dəli divanə Bu mahnım da sevgimə bir nişanə Məni bu məhəbbətdə görən ağlasın Bu mahnım da sevgimə bir nişanə Məni bu məhəbbətdə görən ağlasın Ağlasın Onu əziyyətdə görən Bizi həsrətdə görən ağlasın Ağlasın Onu əziyyətdə görən Nə bizi rəddə görən Bizi həsrətdə görən ağlasın Saçlarıma çelenk toxuyursan Sonra uyanıp dertli oxuyursan Seni belə vəziyyətdə görən ağlasın Sonra uyanıp dertli oxuyursan Seni belə vəziyyətdə görən ağlasın Onu əziyyətdə görən Məni zillətdə görən Bizi həsrətdə görən ağlasın Onu əziyyətdə görən, məni zillətdə görən, bizi həsrətdə görən ağlasın. Sevənlərin hamısını xoşbəxt görən, bizə də qoy Allah özü olsun kömək. Sevdiyinə qovuşa bilməsən ürək. Onu gərək əlbəttə görən ağlasın Ağlasın Onu əziyyətdə görən Məni zillətdə görən Bizi həsrətdə görən ağlasın Ağlasın Onu əziyyətdə görən Məni zillətdə görən Bizi həsrətdə görən ağlasın Həsrətdə görən ağlasın